smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 4 sierpnia. Jest 11. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Kolarstwo szosowe, floret i boks. W tych dyscyplinach Polacy mają szansę na medale w Paryżu. 2000 zatrzymanych po antyprezydenckich protestach w Wenezueli. Nicolas Maduro zapowiada dla nich surowe kary. Pogoda sprzyja wędrowaniu po Beskidach i Bieszczadach, ale trzeba pamiętać, by liczyć siły na zamiary. To już 10. dzień Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i znów polscy sportowcy stoją przed medalowymi szansami. Ile z nich wykorzystają? O tym z Paryża nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz. Wygrała wyścig eliminacyjny, wygrała półfinałowy. Katarzyna Wasik w formie. Dziś o 18.30 powalczy o medal olimpijski w finale na 50 kraulem. Utytułowana pływaczka mieszkająca w Las Vegas ma określony cel na wieczorny start. Walczy się o marzenia. Tak naprawdę jutro jest kolejny dzień. Kolejny wyścig. Wszystko się może zdarzyć. Przed szansą floreciści, ich ćwierćfinał z Włochami już o 11.50. Około 16.00 o medale walczą pięściarki Elżbieta Wójcik i Julia Szeremeta. Liczymy też na polskie kolarki, które około 17.30 powinny dotrzeć do mety wyścigu ze startu wspólnego. Pojadą Katarzyna Niewiadoma, Marta Lach i Agnieszka Skalniak-Sujka. Dziś ściga się także kajakarka Klaudia Zwolińska, która w stolicy Francji już jeden medal przecież zdobyła. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. Dziś też zmagania lekkoatletyczne, eliminacje rzutu młotem z Anitą Włodarczyk i Malwiną Kopron, a wieczorem o medale powalczą Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek. 7 państw Unii Europejskiej wezwało władze Wenezueli do ujawnienia danych z komisji wyborczych. Ma to zapewnić pełną przejrzystość wyborów prezydenckich sprzed tygodnia. Wśród sygnatariuszy apelu są Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania. Wenezuelska Komisja Wyborcza oświadczyła, że wybory wygrał urzędujący prezydent Nicolas Maduro, który zdobył 51% głosów. Opozycja twierdzi jednak, że wybory zostały sfałszowane, a głosowanie wygrał jej kandydat Edmundo González, zdobywając 67% głosów. W Wenezueli trwają masowe protesty. Prezydent Nicolas Maduro zapowiedział na wiecu w Caracas surowe kary dla uczestników demonstracji. Zjednoczenie obywateli, wojska i policji odpowie na to, co się dzieje. Opanujemy ten faszystowski ruch w zgodzie z konstytucją i przywrócimy pokój. Zatrzymano już 2000 osób. Zostaną przewiezieni do więzień i surowo ukarani. Oprócz Caracas demonstracje zwolenników opozycji odbyły się w Walencji, Maracaibo i San Cristobal. 80 lat temu, 4 sierpnia 1944 roku, w Powstaniu Warszawskim zginął Krzysztof Kamil Baczyński, poeta czasu wojny, jeden z przedstawicieli pokolenia Kolumbów. Muzyczną interpretację jego wiersza Promienie przygotowała rodzina Pospieszalskich, mówi Mateusz Pospieszalski, saksofonista i kompozytor. On miał coś w tych wierszach, on miał coś takiego, że tak jakby przewidywał swoją szybką i nagłą śmierć. To jest coś nieprawdopodobnego, bo on pomimo tej swojej takiej sielskości, metafory, przenikliwości i fruwania w tej wyobraźni, nagle zginął. Nagle. Singiel Promienie miał premierę 1 sierpnia. Wydawcą jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia. A w Beskidach i Bieszczadach piękna pogoda i dobre warunki do uprawiania turystyki. Do wyjścia na szlaki latem trzeba się jednak odpowiednio przygotować, mówi Łukasz Twardowski, ratownik dyżurny Beskidzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przede wszystkim sprawdzić trasę, którą chcemy przejść, ile nam to czasu zajmie. Oceniając własne umiejętności i kondycję swoją, sprawdzamy prognozę pogody i bierzemy niezbędny ekwipunek adekwatny do pogody i szlaku, którym chcemy iść. W Bieszczadach goprowcy musieli wczoraj raz interweniować na szlaku, mówi ratownik Jerzy Godawski. Wczoraj mieliśmy jedną interwencję, pomagaliśmy panu, który na rajdzie dwóch kardynałów troszkę osłabł i go zwoziliśmy do Bukowicy. Czyli po prostu kontuzja się jakaś tam pojawiła, niewielka i tyle. Idąc w góry należy pamiętać o tym, by zabrać ze sobą telefon z aplikacją Ratunek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno na zachodzie, na wschodzie więcej przejaśnień. Od zachodu w głąb kraju przemieszczają się deszczowe chmury. Możliwe są burze. Padać nie będzie tylko na Podkarpaciu. 20 stopni nad morzem, poza tym od 22 do 27. Zapraszamy do reklamy.

przywitałem się dziś z Państwem kompozycją Hyper Ballad, a właściwie to jej wersją na czyste dźwięki pianina, ogołoconą z jej całej brzmieniowej otoczki, która w pełnej krasie wybrzmiała na albumie Post z 1995 roku. To jest trzeci w kolejności powstania album islandzkiej wokalistki Björk, której chcę poświęcić nasze dzisiejsze spotkanie. To spotkanie będę opierał oczywiście na własnych wyborach, sugerując się śladami, które ta niezwykła artystka od wielu lat, a właściwie to chyba od początku swojej kariery, pozostawia w tej muzycznej odsłonie mojej wrażliwości. Jeśli ballada, ta romantyczna forma, w której świat realny miesza się ze światem fantastycznym, odkryta zresztą przez romantyków, między innymi Johannesa Brahmsa czy Fryderyka Chopina, była wentylem dla ich wrażliwości, to o kompozycjach Björk można śmiało powiedzieć, że są właśnie takimi hiperballadami, w których fantastyka dosłownie kipi zarówno w tekstach, jak i dźwiękach. Myślę, że w żadnej innej twórczości nie znajdziemy tak spektakularnego wachlarza brzmień, pomysłów, a przede wszystkim wyczuwalnej, wynikającej jakby z dziecięcej ciekawości, potrzeby eksploracji dźwięków, korzystania z nich i budowania nieoczywistych form i kształtów. Takich piosenek nie pisze nikt. Część z Państwa może teraz powiedzieć: o nie, Björk to ta piosenkarka o śmiesznej barwie głosu, a jej piosenki są takie trudne. Proszę mi wierzyć, że to tylko pierwsze wrażenie. Za tym wszystkim stoi naprawdę kawał wiedzy o muzyce, połączony z przezroczystą skórą Björk, pod którą pulsuje prawdziwy żar. Rzeczywiście jest ona jak Islandia, z której pochodzi. Na pierwszy rzut oka wyspa pełna chłodu, po bliższym przyjrzeniu się kraina niespotykanych kształtów i kolorów, zmiennej pogody i zjawisk geologicznych, które dają znać, że tuż pod powierzchnią drzemie magma rozpychająca na boki dwie ogromne płyty tektoniczne. I to wszystko w tej muzyce jest, o czym się dziś przekonamy. Jest jeszcze jeden powód, dla którego przywołuję dziś twórczość Björka, o którym wspominałem Państwu tydzień temu. Otóż dziś o godzinie 18:00 podczas trzeciej odsłony tegorocznego pianokręgu w warszawskiej Królikarni zagram własne wersje piosenek na fortepian solo. W ten sposób chyba spełnię swoje marzenie, bo zawsze chciałem to zrobić. Szykuje się fajna pogoda, a o bilety nikt Państwa nie będzie pytał, dlatego zapraszam serdecznie. Tytuł tego koncertu nawiązuje do jednej z moich ulubionych piosenek Björk, bo właśnie tak wyobrażam sobie tegoroczne lato, przepełnione ze wszystkich stron miłością. A zatem niech piosenka All is Full of Love wprowadzi nas w dzisiejszą audycję. Nazywam się Bartek Wąsik i zapraszam na podróż w kierunku muzycznego serca Björk. Thank you. Słuchając tej kompozycji, miałem taką myśl, że ta niecała godzina naszego dzisiejszego spotkania to zdecydowanie za mało, żeby wgryźć się w miąższ twórczości Björk. To wymagałoby cyklu przynajmniej kilku spotkań. Dlatego idźmy dalej, a właściwie to cofnijmy się do jej albumu Debiut, na którym pojawiła się pewna piosenka. Bardzo mocny punkt tego albumu, a razem z nią niesamowity teledysk, przez który inaczej zacząłem postrzegać ćmy w ekstazie pragnące dostać się do światła lampy, z którymi przy gigantycznej żarówce tańczy Björk, nie mówiąc o wielkim pluszowym misiu, który nadciąga samochodem w stronę małego domku, w którym Björk jak mała dziewczynka siedzi przy wielkiej misce i śpiewa. No i ten charakterystyczny motyw rytmiczny, nie grany na zwykłej perkusji, ale na orkiestrowym kotle. Piosenka Human Behavior pokazała, że oto na scenę, światową scenę, wchodzi ktoś absolutnie wyjątkowy. Była oczywiście wersja na kwartet smyczkowy. Z tą formą zespołu kameralnego Björk po prostu uwielbia współpracować. Zresztą jako jedna z pierwszych zapoczątkowała piękną tradycję wykonywania piosenek w aranżacjach na głos i kwartet. Za nią poszli też inni. Björk nie boi się wyzwań i tego, że skrzypce, altówka i wiolonczela to instrumenty klasyczne kojarzone z salami filharmonicznymi. Ona w nich słyszy możliwości, których nie daje do końca nawet najlepsza elektronika. Tego rodzaju ekspresji, natężenia dźwięku, w której jej nieoczywisty głos czuje się jak ryba w wodzie. Polecam jej wykonania własnych piosenek z towarzyszącym jej renomowanym zespołem Brodski Quartet. A tymczasem posłuchajmy kolejnej piosenki, w której smyczki, już nie jako kwartet, ale cały zespół, mniej więcej w połowie jej trwania wpływają miękko. Mam nadzieję, że równie miękko zrobi się Państwu w kolanach, kiedy usłyszycie ten moment. To była kompozycja You've Been Flirting Again. No właśnie, Björk flirtuje nie tylko z instrumentami klasycznymi, ale też z różnymi estetykami. Teraz idealny przykład. Piosenka, która ma musicalowy sznyt, jest jednocześnie dowcipna i wysmakowana w swoim brzmieniu. O musicalu w twórczości Björk opowiem za chwilę. Tymczasem proszę podkręcić głośność w swoim radiu. A jak ktoś zwróci Państwu uwagę, że jest za głośno, to proszę przyłożyć palec wskazujący do ust, wziąć przykład z Björk i zrobić tak. So still. Shh, shh, you're all alone. Shh, shh, and so peaceful until you find. Baby. wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die. Till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse, sing boom, the Democrats lose, sing boom, so what's the use? Wow! Of falling in love. It's oh so quiet. Ta piosenka, szczególnie jej końcówka, to jest energetyczna petarda. Związek Bjerg z musicalem przybrał niezwykłą formę w postaci filmu z 2000 roku. Mam tu na myśli Tańcząc w ciemnościach Larsa von Triera, gdzie obok Bjerg pojawia się m.in. Catherine Deneuve. Bjerg na początku miała jedynie skomponować do niego muzykę. Okazało się, że zagrała główną rolę tracącej wzrok Selmy, która ciężko pracując stara się zdobyć pieniądze na operację oczu swojego syna, którego wzrok pogarsza się z każdym dniem. I kiedy jest jej ciężka, życie ją przerasta, ona wtedy we własnej wyobraźni przenosi się do świata musicalu. Ta historia dużo mówi o samej Bjerg, o tym, jak ona nasłuchuje świat, znajdując w nieoczywistych brzmieniach inspiracje do własnej twórczości. Podobnie jak Selma, która w słynnej scenie w fabryce odnajduje rytm w dźwiękach wydawanych przez ciężkie maszyny. Wydaje jej się, że tańczą z nią też inni robotnicy. Wśród nich jest jej przyjaciółka Qualda, grana właśnie w filmie przez Catherine Deneuve. Posłuchajmy zatem tej niesamowitej piosenki, w której oprócz Bjerg usłyszymy również głos francuskiej aktorki, jak i cały wachlarz dźwięków wydobywających się z ciężkich maszyn, na których ta piosenka wydaje się być zbudowana. Brzdęk, trzask, stuk, grzmotnięcie, huk, grzechotanie, trzask, łup. To muzyka, teraz tańczmy. Słuchaj, Qualda, jesteś tancerką, masz iskry w oczach. Spójrz na mnie, jestem w transie. Skoro nasze mięśnie i ścięgna zostały rozruszane w tańcu przez Bjarki Katrin Denef, to jesteśmy chyba gotowi na to, żeby opuścić swoje bezpieczne porty i wyruszyć w dalekie podróże. W języku angielskim jest takie piękne słowo wanderlust, które możemy przetłumaczyć jako zamiłowanie, żądza do podróży, ale wanderlust to nie tylko podróż i pokonywanie kilometrów, to również związane z nią myśli, nostalgia i tęsknota za miejscami, które mijamy i za tymi, w których teraz chcielibyśmy się znaleźć. To taka tęsknota za dalekim światem, ucieczką w nieznane. Na albumie Volta znajdziemy piosenkę o tym tytule, jedną z moich ulubionych, a na to moje ulubienie wpływa muzyka, szczególnie rodzaj przedziwnego, lekko niepokojącego sygnału przypominającego alfabet Morsa, nadawanego przez trąbki. Piękna harmonia i linia melodyczna refrenu oraz słowa. Bardzo spójne z tym, co czasami sam czuję, szczególnie wtedy, kiedy rzeczywistość przerasta i myślę o wyjechaniu w nieznane. Wanderlust, duszę w sobie niesłabnący niepokój, wyzwala mnie. Wszędzie czuję się jak u siebie w domu. Nieznane otacza mnie, przyjmuję jego objęcie na pokładzie mojego pływającego domu. Bardzo jestem ciekaw, gdzie Państwo chcielibyście teraz być. I am leaving this harbor, giving urban a farewell. It's happy times seem too keen on God. I cannot stop. Whenever I see you, Gdyby mnie ktoś zapytał o wybranie mojej ulubionej piosenki Bjerk, to wahałbym się chyba jak stary zegar, czyli bardzo długo. To jest trudna decyzja, ponieważ każde jej nowe wydawnictwo, nowy album przynosił zupełnie zaskakujący świat. Jakby Bjerk przez ten czas była w sobie tylko znanej podróży i z tej podróży przywoziła prawdziwe skarby. No ale dobrze, gdyby mnie ktoś tak jednak zechciał przypiec nad ogniem, to w ostatnim momencie krzyknąłbym Yoga. Utwór pochodzący z wcześniej wymienionego albumu Homogenic, który zawiera dużo pięknych piosenek, a ta łączy w sobie malowniczy pejzaż brzmieniowy instrumentów smyczkowych, rytmicznej elektroniki, śpiewnej linii melodycznej, rozdzierających refrenów, no i ten wstęp wzięty jakby z odkrytych przypadkowo w starym klasztorze renesansowych manuskryptów. Moja wyobraźnia uruchamia się natychmiast. Accidents that happen, follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel emotional landscapes. They pass on me, the little gets old, and you put me up to this state of emergency. How beautiful to be state of emergency is where I want to be. You see what's inside of me. Every nerve that hurts, you heal deep inside of me. Ooh, you don't have to speak, I feel. Push me up to this state of emergency. Kilka dni temu miało miejsce otwarcie Olimpiady w Paryżu. Wśród gwiazd wystąpiła Lady Gaga i Celine Dion. A nie wiem, czy pamiętacie Państwo, ale na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Atenach w 2004 roku, tuż po Paradzie Narodów, została wykonana przez Björk specjalnie napisana na tę okazję piosenka Oceania, będąca pierwszym singlem z jej albumu Medulla. To specjalny album, bowiem zawarte na nim kompozycje zbudowane są wyłącznie z możliwości barwowych ludzkiego głosu. I chociaż trudno w to uwierzyć, to tam nie ma żadnych instrumentów. Przenieśmy się zatem teraz do Aten, do 2004 roku i proszę posłuchać. One breath away from Mother Ocean. Your nimble feet make prints in my sand. You have done good for yourselves since you left my wet embrace and crawled ashore. Beatboxer i męskie głosy londyńskiego chóru zakończyły piosenkę Oceania, która otwierała Igrzyska Olimpijskie w 2004 roku w Atenach. A tymczasem nasze spotkanie, dzisiejsze spotkanie zmierza ku końcowi. Kiedy brzmiała w Państwa radiach Oceania, ja w tym czasie nakręciłem pozytywkę, której mechanizm właśnie teraz zwolnię. To kompozycja Frosty, pochodząca z albumu Vespertine z 2001 roku. I jej zamarznięte lodowe dźwięki, jakby grane na soplach albo rozgwieżdżonym niebie. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że uchyliłem Państwu rąbek twórczości Björk. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że to był tylko czubek góry lodowej, ale jej utwory, obiecuję, będą wracać do mojej audycji, a na pewno dziś na żywo zabrzmią one pod moimi palcami w warszawskiej Królikarni o godzinie 18:00. Rozpocznie się trzecia odsłona tegorocznego cyklu moich letnich koncertów Pianokrąg. All is full of love, czyli wszystko jest przepełnione miłością. Proszę przyjść i sprawdzić, czy tak rzeczywiście będzie.